Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, herkese iyi pazarlar. İstanbul'da güzel bir hava, zemin top oynamaya elverişli. Dolayısıyla bizim muhabbetimiz de top konuşmaya elverişli olacak. Zira pek memlekette yankı bulmasa da önemli bir futbol organizasyonlarından birini konuşacağız. Copa America'yı direkt orada olan bizim kulübemizin, Libero'nun has ve genç oyuncularından, orta sahalarından Volkan Ağır'la. Hemen bilgisini verelim. Volkan geçen sene Dünya Kupası'nı Brezilya'da takip etmişti. Bu sene birazcık level atladı. Şili'de takip ediyor ve hatta stadın içinden takip ediyor. Santiago'da da değil, sadece geziyor, otobüse atlıyor, sokakların havasını kokluyor. Yani Libero'ya yakışan bir muhabir olarak elinden gelen her şeyi yapıyor. Tabii önceden uyaralım. Şili ile bağlantı halinde olacağız. Ani kopuşlar olursa canlı yayın sürprizi olarak benim yapacağım gevezeliklerle durumu kurtarmaya çalışacağız. Volkan. Alo, merhaba. Sesimiz iyi geliyor mu? Benim sesim iyi geliyor mu? Sizin sesiniz gayet iyi geliyor Tan abi. Değil mi? Önemli olan senin sesinin iyi gelmesi, çünkü seni dinleyeceğiz. Artık sesini belki birazcık daha yükseltirsen daha iyi duyabiliriz seni. Tamam, hatta şeyi sorayım sana, sesimin rengi nasıl, böyle canlı geliyor mu geçen seneye nazaran? Şaşırtıcı, çünkü o canlı sesi Brezilya'dan bekliyorduk. Brezilyalıların o müthiş havasıyla sana bir şey katacaklarını düşünüyorduk. O sonuca ulaşamadık geçen Dünya Kupası'nda, ama bu soğuk Şili günlerinde şaşırtıcı bir canlılık var sesinde, merak ediyoruz. Herhalde aşık falan oldun galiba. Evet, Şili'ye aşık oldum, evet. Tamam, peki. Evet, yani bayağı bir zaman geçti herhalde. Yazılarını da takip ediyoruz Sokrates dergiden. Ama sadece futbol konuşmayacağız, ki sen de sadece futbol yazmıyorsun. Hele önce bir şeyle başlayalım. Yani geçen sene de Brezilya'ya, Brezilya'daki turnuvaya kokusunu veren ta bir sene öncesinden protestolar vardı. Bu sene de Şili'de yine öncesinden devam eden protestoların parantezinde başladı diyebiliriz herhalde kupa, değil mi? Evet. Yani Şili'deki öğrenci protestolarını çok daha önceden de aslında duymuştuk. Hatta bu öğrenci hareketinden bir kişi de sonrasında meclise de girmişti. Evet. Ama bu öğrencilerin talepleri hala devam ediyor aynı şekilde. Öğrencilerin talepleri nedir? Eğitimin daha erişilebilir hale getirilmesi. Burada birçok üniversite, özel üniversite yani paralı üniversite, bunun %45 kadarı bu tarza giriyor. Daha devlet eliyle daha ulaşılabilir şekilde getirilmesi talebi var. Öğrencilerin o kadar vergi veriyoruz, eğitime aktarılsın diyorlar bu paralar. Yani biz de eğitime ulaşabilirim diyorlar. Bizim çocuklar yani. Aynen, yani öğrenci hareketi, öğrenci talepleri birçok yerde aynı. Eğitimin herkes için ulaşılabilir olması için sokaklara çıkıp taleplerini getiriyor bütün öğrenciler. Öğretmenler de burada, destek mi veriyor? Öyle bir şeyler. Evet, öğretmenlerin de çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde bir talebi var. O konuda da hatta yani oraya daha sonra da gelmeyi düşünüyordum ama Şili takımı da açılış maçından önce bir pankartla beraber, öğretmenlerle beraber antrenman sahasında öğretim görevlilerine destek verilmesi için bir poz verdi diyelim. Bir destek çağrısı yaptı ve öğretmenlerin onurunu geri verilmesi için sokaklarda yürümeye devam şeklinde bir mesajdı bu da. Dignitat. Evet, yani Şili takımı, hani geçen sene Brezilya takımının birçoğunun uzak durduğu fakat bir yandan da evet sokakta ne olduğunu biliyoruz dediği şekli somut bir hale getirip ellerinde pankartlarla pozları verdiler öğretmenlerle ve destek çıktılar açıkçası. Şili'nin güzel siyasi tarihinin sonucu olarak beklediğimiz hareket futbol takımından gelmiş. Acıklı tarihini bir yana koyuyorum bu eylem vesilesiyle tabii. Evet, sahalarda görmek istediğimiz hareketler. Şimdi biraz oyuna gelelim. Arada yine sokaklara döneriz. Çünkü yazılarında sokaklardaki kokuları da paylaşıyorsun. Bu turnuva 44.sü düzenleniyor. Biz zaten program yapmıştık. Şili'de düzenleniyor. Normalde Brezilya'da düzenlenmesi gerekiyordu. Ama Brezilya kupa yorgunu olduğu için ve olimpiyatları da yapacağı için anlaşmalı bir şekilde Şili'ye geçmiş. CONMEBOL tarafından düzenleniyor ama CONCACAF'tan da iki katılımcı var. Meksika ve Jamaika. Peki bu FIFA'daki FIFA'ya yönelik yapılan soruşturmanın, o büyük soruşturmanın etkisi hiç turnuvanın organizasyonunda veya basında gözüküyor mu? Çünkü CONMEBOL'dan da insanların soruşturma kapsamında olduğunu duymuştuk. Geçiyor tabii ki, medyada büyük yer alıyor bu da. Çünkü Şili Futbol Federasyonu Başkanı Sergio Hadue, ayrıca CONMEBOL'ün de yardımcı başkanı. O yüzden Şili turnuvaya ev sahipliğini yapmadan önce de uzun bir süre Futbol Federasyonu'nun görevinin devam edip etmeyeceği, başkanın devam edip etmemesi tartışıldı. Kulüpler bir birlik kurdu hatta bu konuda ve Sergio Hadue'nin görevini bir süreliğine askıya almasını talep etti. Özellikle buradaki en büyük iki kulüp, Colo Colo ve Universidad de Chile takımlarının başkanı bunu talebinde bulundu. Ancak o da görev, yani henüz açıklanmış net bir isim yok. Ben de o yüzden görevimi niye bırakayım şeklinde görevine devam etti Sergio Hadue. Ve devlette federasyon harcamalarını, son birkaç yıldaki harcamaları araştırıyor. Son olarak yine CONMEBOL'le alakalı yine böyle kara sayfalarla yazılmış manşetler atıldı. Onu söyleyelim. Yani o kadar da parlak bir şekilde başlamadı Şili adına ve Şili Futbol Federasyonu adına Copa America. Ama bir taraftan da Şili Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla, aslında birçok Latin Amerika takımının gösterdiği performansla paralel olarak Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sahadaki performansı futbol bürokrasisinin performansından birazcık farklı. En azından farklıydı. Türkiye'de çok izlenme şansı olamıyor ama sen hem televizyonda hem stadyumdan takip ediyorsun. Önce Şili ile başlayalım, ev sahibi madem. Nasıl geçen seneki kupadaki gibi bir beklentini karşılıyorlar mı? Hatta genel anlamda sorayım, sahadaki oyun duygusu, heyecanı Latinlerin geçen seneki gibi mi? Aynı şekilde devam ediyor. Geçen sene havanın daha sıcak olduğunu söyleyelim Dünya Kupası'nda. 20-25 derecelik bir hava sıcaklığı ortalaması vardı. Buradaki hava sıcaklığı ortalaması şehirden şehire göre değişiyor tabii ama yani 5 ile 15 arasında gidip geliyor. Özellikle akşam saatinde yine bir rüzgar çıkıyor ki tribünde, basın tribünde oturanları üşüme almıyor değil açıkçası. Hani dünkü maçtan kısaca şöyle bir hava şeyi vereyim. 6.30'da başladı Viña del Mar'da maç. Güneşli bir gündü. Santiago'da da öyleydi. Son günlerinin güneşli günlerinden biriydi ama maçın işte saat 8'e doğru biten bir maç. 8.30'a doğru biten bir maç. 8'den sonra iyi bir rüzgar aldı. Hava soğudu ama bu soğuğa rağmen Şili ve diğer Latin Amerika ülkelerinin sıcak futbolu bayağı etkili bir şekilde devam ediyor. Şili iyi de bir açılış yaptı bu turnuvaya. İlk yarısında Ekvador'a karşı birazcık sıkıntılı başladıklarını söyleyelim. Son bitirici vuruşu yapamadı Alexis Sanchez iki pozisyonda. Ama sonrasında yani bir turnuvaya penaltıyla başlamak ne kadar keyifli olur bilmem ama Arturo Vidal'in gerçekten de haklı bir penaltıyla kazanmış olduğu, Şili adına kazanmış olduğu penaltı ve çevirdiği golle Şili 1-0 öne geçti. Ondan sonra Ekvador'u 2-0'la geçti. Esas hikaye Meksika maçı. Meksika maçı bence Şili için bir sonraki turlarda şey olacak. O sıcaklıklarının ne kadar olduğunu gösterecek. Çünkü yani Meksika turnuvadan elendi. Turnuvada çok iddiası olan bir takım değildi ve öyle de bir takımla gelmedi ama o takımdan 3 tane gol yedi. Yani defansif zaaf açısından dikkat çeken bir durumdu Şili adına. Şili futbol sahasında sıcak olduğu kadar futbol sahası dışında da sıcak dakikalar geçiriyor burada turnuvada. O da turnuvanın belki de son yıllardaki bu tarz büyük turnuvaların en ilginç olayıydı açıkçası. Birçoğunuz da belki bu turnuvayı yakından takip etmese de futbolu yakından takip edenler Arturo Vidal'in kazanılan maç sonrası dışarı çıkıp işte birkaç arkadaşıyla alkollü bir gece geçirdikten sonra Ferrari'siyle bir kaza yaptığını duymuştur. Ferrari'sini yamultan bilgi. Ama bir de tabii soruşturma da olacak tabii ki haliyle. Aslında sonuç şu, alkol sebebiyle bu kazanın gerçekleştiği netleşti yapılan işte soruşturma sonrasında. Yani normalde bu şekilde hani bir para cezası alması vesairesi lazım. İptal edildi ehliyeti ve yani Milano'da da Şili Büyükelçiliği'ne imza vermeye gidip gelecek sürekli. İtalya'da futbol oynadığı için Arturo Vidal. Milli takımda oynayıp oynamayacağı da büyük tartışma oldu tabii o olaydan sonra. Ama Jorge Sampaoli de yani takımın teknik direktörü de Vidal en iyi oyuncumuz, bir daha böyle şeyler olmayacaktır diyerek kendisine kol kanat geldi ve bir sonraki maçta da Şili Bolivya maçında da sahaya ilk 11'de çıkardı ona olan desteğini göstermek için. O maçın sonucu da 5-0, onu da belirtelim. Yani şu anda kupanın en farklı galibiyeti herhalde, değil mi? Evet, en farklı galibiyeti Şili'ye ait. En gollü maç da Şili'ye ait. 3-3 bitti Meksika maçı. Şili adına yani hem sokaklarda halk hareketlenmeleri açısından, hem futbol takımı açısından, hem de futbol federasyonu açısından bayağı hareketli ve hikayesi bol bir turnuva oluyor. Şili garantiledi bu durumda gibi gözüküyor aslında, değil mi? Bir üst tura çıkmayı. Bir sonraki tura çıkan takımlar arasında tabii Şili var. Bir birinci olarak bitirdi takımını. Şunu da söyleyelim. 3 grup var. 3 grubun en iyi üçüncülerinden 2 tanesi de bir sonraki tura çıkıyor. Şili birinci olarak bitirdi A grubunu. Bolivya ikinci oldu. Ekvador üçüncü bitirdi. Son maçta Meksika'yı yenmeyi başardılar 2-1. Ve hala bir sonraki tur şansları var. Şu anda 3 bandalar, eksi 2 averajları var. B grubuna geçelim. Evet. Arjantin birinci bitirdi grubunu. Paraguay ikinci bitirdi. Uruguay da üçüncü bitirdi. Uruguay bir sonraki tura en iyi üçüncü olarak çıkmayı başardı. Şimdi en iyi ikinci üçüncüyü arıyoruz. Bu da ilginç bir cümle oldu hakikaten. Evet. En iyi ikinci ve üçüncü. O da C grubundan, ki bugünkü sonuçlarla belli olacak. Brezilya, Peru, Venezuela, Kolombiya. Üçü de aynı puanda. Evet, onu söyleyelim. C grubunun 4 takımı aynı puanda şu anda. Ve Brezilya'da Neymar'sız. Onu sonra konuşuruz. Buyur, devam et. Evet, yani Ekvador'un bir sonraki tura çıkma şansı. Venezuela'nın bugün Brezilya'ya 3-0, 3 farklı yenilmesine bağlı. Yani Ekvador'un şansı biraz zor olsa da devam ediyor. Bir sonraki tura kesin olarak çıkan takımlar Şili, rakibi Uruguay, Bolivya rakibi yine bugün belli olacak, Arjantin rakibi bugün belli olacak ve Paraguay'ın da rakibi bugün belli olacak. Bunlar çıkan takımlar. O zaman birazcık ikinci grubu konuşalım. Çünkü orada bu kupayı en fazla müzesine götüren, yanılıyorsam düzelt beni, Arjantin'le Uruguay'ın olduğu gruptu, değil mi? Yo, doğru dedim. Arjantin, Uruguay, ikisi de bu turnuvayı en çok kazanan iki takım. Uruguay 15, Arjantin 14 kez kazandı. Uruguay'da son kupayı Arjantin'in evinde Paraguay'ı yenerek kazandı. Bu üçlü de aynı takım, aynı grupta yer aldı. Evet, Paraguay'da kıtanın son dönemlerdeki önemli yükselen futbol takımlarından biri. Ve burada da ilk maçlar enteresandı. Yani Arjantin, herkesin merak ettiği takım tabii ki. Geçen kupa finalisti, Dünya Kupası finalisti. Nasıl başlayacağını merak ediyordu ve rahat başladı gibi gözüktü ama çok öyle olmadı. Değil mi? Son dakikada gelen golle maç berabere bitti. Evet, yani Arjantin bana kalırsa geçen seneki sıkıcılığına devam ediyor. yani geçen sene Sabella ile birlikte sıkıcı futbol oynayarak finale kadar kalmayı başarmışlardı. Bu sene de Tata Martino var takımın başında ama yine o sıkıcılık devam ediyor. Yani nedenini bilmiyoruz. ki bu sene daha formda olduğunu düşünüyorum takımın. Hani Tevez final oynadı, Şampiyonlar Ligi'nde Messi zaten formda ve final oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde. İşte Gonzalo Higuain çok iyi sezon geçirdi, Sergio Aguero iyi sezon geçirdi. Hakeza işte Zabaleta öyle, Mascherano öyle vesaire, ama Pastore de öyle ama yani Arjantin hala mesela dün Jamaika maçı vardı ve Jamaika'yı çözemediler bir türlü. Ya çözmek istemediler ya da çözemediler, ama hani bütün maçlarına baktığımda yani 1-0, 2-2, 1-0 ve hani 1-0 öne geçtikten sonra sürekli bir top çeviren, o defansı delemeyen bir Arjantin var. Hani Arjantin'e olan sevgim başka, saygım başka, ama Arjantin hani böyle bir hareketli futbol oynat, o izlemeyi beklediğimiz bir takım. Onun yerine top çevirip işte 1-0'a yatayım şeklinde bir oyunu tercih ediyor. Sonunda da Paraguay gibi birazcık dişini geçirebilen iyi forvetlere sahip takımlardan biriyle karşılaşınca çok da güzel iki golle puanı kaptırıyor. Jamaika enteresan aslında. Ben Jamaika'dan böyle bir hani bir zamanların Dünya Kupası'ndaki Senegal'i gibi bir variyete bekliyordum, ama tabii futbol yani sonuçta şeyi belli, geleneği de belli olan bir şey. Zaten kupanın grubun sonuna demileceği belliydi, ama o kadar da büyük rezalet yaşamadı herhalde. Hiç büyük bir rezalet yaşamadı Jamaika. Jamaika ilk defa turnuvaya katılan bir takım. Zaten davetli olarak katılıyor. Evet, Meksika ile birlikte. Davetli, ilk kez davet edildi. Yani Jamaika Uruguay maçında da Uruguay'a bayağı sıkıntılı dakikalar yaşatmıştı. Paraguay karşısında da hiç kötü değillerdi. Arjantin karşısında da turnuvadaki ilk gollerini bulabilirlerdi. Yani Arjantin o kadar kötü müydü yoksa oyunu mu bıraktı bilmiyorum. Ama Jamaika çok istekliydi bu konuda ve hem de turnuvanın en uzun takımlarından biri olmalarının da avantajıyla havadan özellikle hiç top vermediler rakiplerine. Tabii Arjantin'in birkaç tane direkten dönen topu var. Skor daha farklı olabilirdi. 1-0'a söylerken onu da ekleyeyim ama. Bütün maçlarını bu arada 1-0 kaybetti. Yani 3 gol yedi. Evet, evet. Hiç galibiyet yok, hiç beraberlik, ama 3 gol sadece kalelerinde de 3 gol gördü 3 maçta. Evet, ve bu şekilde Copa America tarihine geçti. Hiçbir maçı 1-0 biten başka bir takım yok. Koskoca Copa America tarihinde. En azından bir şeyi başardılar. Yine böyle şekilde bu garip garip tarihte yer alacaklar. Garip garip istatistiklerin peşinden gidiyorum diyorsun yani boş vakitlerimde. Evet, parantez içinde garip bir bilgi daha vereyim madem öyle. Jamaika'nın formalarını da Bob Marley'nin kızı tasarlamış. Bu garip olmadı bak Volkan. Bize böyle bilgilerle geldi. Yani Jamaika deyince belki de dünyanın birçok yerinde ilk akla gelenisi Bob Marley. Madem böyle ilk defa kupaya katılıyorlar, yani en azından Copa America'ya ilk defa katılıyorlar. İşin içinde Marley ailesinden bir imza olması hakikaten bizim için sevindirici olmuş. Daha doğrusu bizim gibi futbolun bu hikayelerini meraklılar içinde sevindirici olmuş. Peki o zaman daha maçlar bitmedi, ama eğer B grubundan söyleyeceklerin bu kadarsa. Aslında belki biraz Paraguay'dan, yani ben Paraguay'ı birazcık merak ediyorum Şili gibi. Yani enteresan bir gelişim var Paraguay'da da. Onunla ilgili birazcık bir şeyler söylersen ben en azından kendi açıma merakım biraz giderilmiş olur. Yani Ramon Diaz takımın teknik direktörü atak futbolu seven bir hoca. Bir kere hiçbir şekilde savunmaya çekilmeyeceğiz diye açıklamalar yapan her maçtan önce. Arjantin maçından önce de bunu söylemiştik. Genel olarak bunu savunan bir hoca. Yani bunu da işte Arjantin'i son 20 dakikada kendi sağlığına hapsederek gösterdiler. Yani genç oyuncularına da güveniyor. Yani takımın dengesini iyi kurabilmiş bir kadroyla burada. Böyle turnuvalarda işte 23 kişilik kadroda takım dengesi her zaman önemlidir. Çok en iyi forvetleri alırsın, en iyi defansları alırsın. İşte forvet sarkar, en iyi forvetleri alırsın. Orta saha sarkarsa, onları beslemezse bir şey olmaz. Ama Paraguay bunu çok iyi halletmiş durumda. Yani tecrübeli oyuncular da var. İşte Roque Santa Cruz'u tanırız. Lucas Barrios'u bir dönem Trabzonspor'la da adı anılmıştı, onu biliriz. Dortmund'un yükselişe geçtiği zamanlarda Nelson Hadovaldez vardı forvette. O da turnuvanın en güzel gollerinden birini attı ve Arjantin'e karşı. Paraguay geçen Dünya Kupası'nda da uzak kalsa da gözlerden, son turnuvada elde etmiş olduğu finalist olma başarısıyla bu turnuvada da aslında iddialı. Yani buranın gizli favorilerinden bir tanesi Paraguay. Maç sonuçlarını da verelim Paraguay'ın. Söylemiştik, Arjantin'i 2-2 berabere kalıyor. Jamaika'yı 1-0 yeniyor. Uruguay'la 1-1 berabere kalıyor ve ikinci sırada bitiriyor. Bir üst gruba çıkıyor. Rakibi belli olmuştu galiba, değil mi? Hayır, henüz belli olmadı. Bu akşam C grubu maçlarıyla belli olacak. C grubunun durumu çok ilginç. Şu anda mesela maçlar başlasa 90 dakika ve 0-0 bitse Kolombiya eleniyor. Evet. Çünkü gol avarajından, değil mi? Evet, gol avarajından dolayı Kolombiya eleniyor. Venezuela'ya yenildiği için öyle bir dezavantajı var. Üçüncü Venezuela oluyor, bir üst tura çıkıyor. Peru ikinci oluyor, bir sonraki tura kalıyor ve yani turnuvanın en kötü futbollarından birini oynayan Brezilya da birinci olarak grubunu bitiriyor. Evet, bu arada Kolombiya Brezilya'yı 1-0 yenmişti. Bir de öyle bir durum var. Evet, çok da güzel oynadılar. Evet. Müthiş de bir taraftarı vardı Kolombiya'nın stadyumda. Saha dışında yine bir samba okulu davullarını alıp gelmiş, müziğini yapıyordu Brezilya taraftarı açısından. Yine beklenen bir hareketti. Tribünde o hareket yoktu. Kolombiyalılar burada çok daha fazlaydı. Yanılmıyorsam birçoğu da otobüslerle direkt Şili yolculuğu yaparak Şili'ye geldiler. Sonrasında da geri döndüler. Tribünlerde yani 44.008 kişi vardı. Muhtemelen bunların o 8 kişisi Brezilyalı, diğer 44 bini Kolombiyalıydı. O kadar bir baskıya da sahipti Kolombiya taraftarı. Brezilyalıların da tabii geçen kupadan sebep çok da büyük bir motivasyonları oldu söylenemez. Selecao herhalde tarihin en güzel günlerini yaşamıyor bu aralar. Bence en kötü, hatta yani en kötü günlerini yaşıyorlar. Geçen seneyi düşünerek hareket edince, işte geçen seneyi unutturmak isteyen bir Brezilya buraya daha farklı bir motivasyonla gelir diye bekleniyordu, ama yani öyle bir kadroyla gelmiyorlar bir kere. Bir baktığımız zaman hani çok iyi oyunculara sahip aslında Brezilya. İşte Robinho da kadroda, ama mesela Robinho'nun diş sakatlığı nedeniyle bir süredir hala oynayamama durumu var. Kaka'yı alabilirdi diye beklendi. Luis Gustavo sakatlanmıştı. Wolfsburg'un orta sahası kadroda olacağı açıklanmıştı. Kaka'yı almadı. İşte Alexandre Pato'yu çağırmadı. Onun yerine işte Shakhtar Donetsk'ten Fred'i kadroya dahil etti. Neden bilmiyorum ama bu takımın en formda oyuncularından biri Felipe Coutinho'yu bir türlü ilk 11'de denemedi. Liverpool'lu damarın ortaya çıktı birazcık. Evet, yani hem öyle, bir yandan Liverpool'a sevdamız başka, ama yani bu takımda dikine giden, çok hareketli oynayan, bitirici paslar atan, bu sezonda çok iyi geçiren bir Felipe Coutinho var ama oynamıyor. Liverpool adına iyi sezonunu iyi tamamlayan oyunculardan bir tanesiydi, ama Coutinho değerlendirilmiyor ki hazırlık maçında da Meksika'ya karşı oynanan maçta da sonrasında Honduras'a karşı oynanan maçtan sonra da Neymar'ın destekçi arkadaşı belli, hani bir destekçisi olacak diye başlıklar atılmıştı Şili ve Brezilya basınında, ama Coutinho sadece 70 dakika kadar sahada kalabildi açıkçası. Yani ve benim için de üzücüydü bu. Bir müzik arası verelim istersen, ondan sonra devam ederiz. Madem müziğin güzel müziğin kıtalarından birindesin ve müzik kişiyle de hemhal bir insansın. Dolayısıyla seni seçmen daha doğru olurdu ve sen seçtin. O zaman ilk şarkımızın anonsunda yap diyoruz. Evet, madem Copa America konuşuyoruz. Ben de Copa America'nın resmi şarkısını bir Okuta'ya da, oralara da dinleteyim istedim. Noche de Brujas diye bir grup hazırlayıp söylemiş bu parçayı. 2001'den beri aktifler. 12 katılımcı 12 ülkenin de müzikal sınırlarını, kültürünü içeriyor diyorlar. Bakalım nasıl bulacaksınız siz de, dinleyelim hep beraber. Evet, dinliyoruz. Evet, Libero'dayız. Açık Radyo'da Volkan Ağır'la konuşuyoruz. Kendisi Şile'de Copa America'yı takip ediyor. 44.sü düzenlenen Copa America'yı. Destekçimiz Can Karamızraklı'ya teşekkür ediyoruz. Libero'ya ve Açık Radyo'ya desteği için. Evet, tekrar Şili'ye dönüyoruz. Volkan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Volkan, grupları bitirdik ama gruplar bitmedi. Çünkü C grubunda maçlar tamamlanmadı daha. Kolombiya ile Peru oynuyor. Brezilya ile Venezuela oynuyor. Ve şarkı arasına geçmeden önce dediğin gibi maçlar 0-0 biterse komik bir şey olacak. Çünkü gruptaki bütün takımlar 3'er puanda. İşte bu grup maçlarında bir taraftan güzel tarafı da bu oluyor. Böyle son maçlarda enteresan durumlar oluyor. Ne diyorsun bu grupla ilgili o zaman son sözler? Kolombiya Peru'yu rahat geçer diyorum. Brezilya'da Venezuela'yı yani ya berabere biter ya da Venezuela kazanır diyorum. Çünkü ya, Peru o kadar iyi bir futbol oynamıyor. Orta sahasını boş bırakıyor. Venezuela'ya karşı evet Arjantinli hocaları Ricardo Careca'nın muhakkak kazanmamız gereken bir maç diye sahaya sürdüğü bir ilk 11 vardı. Bu arada Careca bildiğimiz Careca olarak, değil mi? Evet bildiğimiz. Evet. Ricardo Careca. Eski topçu. Evet aynen. Gençliğini izlediğimiz Careca. Topçulardan evet. Tabii tabii. 58 doğumlu olan hani şu evet. Forvet'teki uzun saçlı Arjantinli uzun saçlı forvet oyuncusu Ecoli'nin önemli isimlerinden. Her neyse yine de yani Peru orta sahayı yine Kolombiya'ya bırakırsa Kolombiya Brezilya'yı orta sahada bitirdi çünkü. Oradan sağlam çıkamayabilirler bugünkü Temuka'da oynanacak maçta. Brezilya'da Venezuela'ya karşı Estadio Monumental'de Santiago'da sahaya çıkacak. Venezuela Kolombiya'yı 1-0 yenmeyi başarmıştı. Peru'ya karşı kaybettiler ama bunun bir nedeni defansın sol kanadında oynayan Amor Abieta'nın maçın hemen 25. dakikasıydı yanılmıyorsam. 30. dakikası kırmızı kart görmesi olması oldu. Yani bir saat boyunca savunmada kaldılar. Ama çok da öyle bir şey halleri yoktu. Biz 10 kişi teslim oluyoruz durumu yoktu. Gayet iyi oynadılar. Anca zaten Peru golü bulabildi. Golü de Pizarro attı. Evet. Claudio Pizarro. Hala oynuyor. Evet hala oynuyor. Turnuvanın gol atan en yaşlı 4. ya da 3. oyuncusu oldu o da. 36 yaşında kendisi. Ama yani üst düzey yani, bir turnuvada bile hala oynuyor yani Claudio Pizarro. Bu da bunun da altını çizelim. 36 yaşında evet, bir gol atıyor. Maçların saatinde hani Türkiye'ye göre erken olduğunu ve yani uyumadan önce izlenebilecek maçlar olduğunu söyleyelim. Biri 10'da öbürü de gece yarımda 0-0-30'da başlayacak bu maçlar. Bunu ben şeyden hatırlıyorum. Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası 86'da maçlar böyleydi. Bir 9'da vardı. Yani daha çok oynanan. Bir de 1.5'da. Demek o zaman dilimine tekrar girmiş. Ama bu kupa daha çok yani şey rahatlıkla yapılıyor tabii. Yani Latin Amerikalıların izlemesi üzerinden kurgulandığı için yani Avrupa merkezi bakmadıkları için çok insana heder edilmiyor herhalde. Evet Avrupa merkezi bakılmıyor tabii ki saatleri ama iki gündür dünkü maçlarda dahil hafta sonuna denk geldiği için daha erken saatlerde başlayıp erken saatte bitiyor. 4 ile 6.30 buranın yerel saatine göre başlama saatleri maçları. Peki şimdi birazcık da stadyumun dışına çıkalım çünkü orada da uzun bir yol kat ediyorsun. Sonuçta maç 90 dakika ama zamanın büyük bir çoğunluğu da stat dışında geçiyor. Brezilya'da daha çok hatta stat dışında geçmişti senin biliyoruz sürekli konuşuyorduk. Nasıl atmosfer yani seyirciler çünkü bu tip kupaların keyifli taraflarından bir açık söyleyeyim. Hatta bazen kat ve kat sahadaki performansı aşan seyirci performansları, keyfi, eğlencesi, koreografileri, ritüelleri falan. Bunu kıyasladığın zaman Dünya Kupası'yla yani tabii çok zor kıyaslamak ama daha böyle bir eğlenceli bir atmosfer görebiliyor musun? Bunu sokaklarda hissedebiliyor musun orada? Kıyaslamak işte o kadar zor değil. Niye? Çünkü arada kıyaslanacak bir şey yok. Dünya Kupası her zaman özellikle bir Brezilya'daki Dünya Kupası her zaman bu turnuvaları solda bırakacak bir performansa sahip. Yani Dünya Kupası'nın havasını belki biraz bulurum diye düşünüyordum buraya da geldiğimde. Çünkü hem Arjantinlilerle, Şilililerle, Brezilyalılarla, geçen sene Kolombiyalılarla birçok taraftar grubuyla Dünya Kupası'nı sokaklarda oturup beraber izledim. Ama burada öyle bir hal yok. Santiago büyük şehir olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Fakat hem hava soğukluğundan da kaynaklanıyor olabilir. Sokaklarda sen bayağı üşüdün galiba. Yok. Ya benim üşümemden ziyade burada kupa haberlerde üşüdü. Geçen hafta yılın en soğuk günü yaşanacağı söylendi. Yani yılın en soğuk günü yaşandı burada. Son zamanları. Çok ciddiyim diyorsun yani. Vaziyet kötü hava derecesi açısından ve bu tip turnuvalar. Bu tip turnuvalar. Evet. Kutuplara 2-3 saat uzaktayız. Öyle diyeyim ben. Uçak mesafesine. Şaka değil diyorsun. peki yani yurt dışından taraftarlar da tabii Şili dışından taraftarlar da kupa izlemeye geldi. Az önce söyledim, evet. Kolombiyalılar oldukça kalabalık geldi. Peki diğer ülkenin taraftarları ne vaziyet? Ne bileyim yani Arjantinlerle Brezilyalılar ciddi alıyor mu bu hadiseyi? Takımlarını geçtim taraftarları nezdinde. Ben fazla Brezilyalıya rastlamadım henüz. Ama Santiago'da Kolombiya maçının oynandığı gün stadyuma giderken biraz önce de aktardığım gibi bir taraftar grubu değil tabii taraftar grubu değil. Samba okulu gelmişti buraya ve onlar müzikleriyle stadyumunu hareketlendiriyorlardı ama yani belki de mesafeden de kaynaklı ve belki de şöyle de bir dezavantajı var bu turnuvanın. Geçen sene Brezilya'daki Dünya Kupası'nda insanlar yarım gün çalışıyordu Brezilya'nın maçlarının olduğu zamanlarda. Birçok gün tatildi. O yüzden de herkes daha fazla sokaklardaydı. Ama burada normal hayat devam ediyor. Hatta maç günleri iş çıkışıyla maça gidiş saatleri birbiriyle çakıştığında metrolar dolup taşıyor. Yani beklemek durumunda kaldığımda 5. 6. ya da 7. gelen metroya binmek zorunda kalıyorum. O yüzden de yani hayat normal akışını sürdürdüğü için herhangi normal bir günde işte birkaç saat sonra şu anda burada saat 10.30, 11'e yaklaşıyor. Hani öğlen 1'de ben sokağa çıktığımda burada Copa America mı varmış, işte maç mı oynanıyormuş, herhalde futbol maçı var bugün gibi bir izlenim almak çok zor. Ancak bu maç günlerinde olabiliyor. O da ana caddede birkaç tane seyyar satıcı bir şeyler koyarsa oluyor. O da maça 2-3 saat kalı oluyor. Ya da stadyuma giden sağlı sollu evlerde kimisi barbeküsünü koyuyor, mangalını koyuyor. Stadyuma gidenlere, stadyum çıkışında olanlara ekmek arası bir şeyler hazırlıyor. Ya da işte hava soğuk size çay vereyim vesaire şeklinde. Ne çayı o? Mate mi? Mate değil. Mate daha güneyde değil. Normal çay, normal kahve. Siyah çay. Mate Uruguaylıları. Burada tabii mate de var ama Uruguay, mesela Uruguay, Brezilya'nın güneyi, Arjantin'in biraz kuzeyi. Mate yani sadece Uruguay'a şey yapma. Tabii. Ama mesela haberler şöyle verildi. Uruguaylılar için üzücü haber. Stadyuma mate sokmak yasak. Çünkü muhtemelen mate farklı bir şekilde içildiği için onun özel kabı falan herhalde sahaya atarlar, evet, diye mi? Evet. Aynen o şekilde şiddet olaylarını engellemek için. Öyle mate şiddeti. Aynen. Peki daha rahat bir çay içirmiyorsunuz deyip peki, çayı kafasına atacağım. Bilet fiyatları, konaklama durumları yani bu Brezilya'da ciddi bir mesele olmuştu Dünya Kupası sırasında. Copa America'da o kadar şey değil herhalde. Fiyatlar yüksek değil. Konut bulma veya otel fiyatları yine kıyaslayamıyoruz değil mi Dünya Kupası gibi? Kıyaslayamıyoruz ama bir artış var. Bilet fiyatları erişilebilir sayılır açıkçası. Final maçları hariç tabii ki final maçları binlerce TL'yi buluyor açıkçası. 10.000 TL'yi falan bulacak diyebilirim. Evet. Kara borsa burada bayağı hareketli. Televizyonlara da yansıdı. Bu kişilerden aman almayın bunlar yanlış bilet satıyor şeklinde olaylar da oldu. Hala bilet bulmak da mümkün. Bazı maçlarda çok sayıda boş koltuk vardı örneğin. Peru-Venezuela maçında bayağı bir boş koltuk vardı. Peru buraya yakın olduğu için hani ben dolu olmasını bekliyordum ama stadın 1/3 boştu mesela. Burada evi birlikte paylaştığım Venezuelalı bir arkadaşım da maçtan bir gün önce bilet bulup maça girmeyi başardı. Yani hala niyetlisi varsa Türkiye'de gidip bile tutabilirler. Peki Pegulular, Venezuelalılar, ne bileyim işte Jamaik, yani diğer hani çok böyle futbol kültürünün çok büyük olmadığı ama yine de böyle bir tutkulu taraftarın bir kısım olduğunu bildiğimiz ülkelerden taraftarı çok göremiyor musun sokaklarda? Yani onlar çok ilgi göstermedi mi? Yani işte yakınlık mümkün olduğu için burada coğrafi açıdan maç günü gelip maç günü gidiyorlar. Bir durumları var. Açıkçası Perulular mesela öyle yapabiliyor. Arjantinliler ama yine sayı olarak bir hayli fazla. Onu söyleyeyim. Çünkü maç günü de maç olmayan günde Arjantinlileri sokakta görmek mümkün. Stadyumdaki hareketlilikleri birazcık sıkıntılıydı benim açımdan. Arjantin'i hem La Serena'da Uruguay karşısında izleme imkanı buldum. Hem de dün Viña del Mar'da Jamaika karşısında izleme imkanı buldum. Özellikle ben bir Copa America derbisi olması açısından Arjantin-Uruguay maçında tribünlerin Arjantinlilerin özellikle daha hareketli olmasını bekliyordum ama onlar maça mı konsantre oldular yoksa stadyumun yapısından kaynaklı mı bir şekilde oldukça sakindiler maçta. Nasıl bir yapı ki bu? Şöyle stadyumun birkaç tane kibrit kutusu düşün. Ve o kibrit kutularının aralarında boşluk olarak bir elips şeklinde dizersen stadyum şekli ortaya çıkıyor. Yani 300 kişilik bir kalıbı koymuşlar. Araya bir boşluk, sonra bir 300 kişilik kalıp daha yani. Taraftarlar birbirinden ayrılmıştı. O yüzden bir birleşme imkanı da olmadı. Hani niyetlisi varsa bile işte stadyum yapısından dolayı bir araya gelemediler ve hani 10 kişi yandaki tarafta kutuda bağırıyordu. 20 kişi diğer taraftakinde. Hani çok da bir bütünleşik hal yoktu ama Viña del Mar'da bu daha mümkün oldu. Ama Arjantinlileri de harekete geçiren dünkü maçın sonuna doğru bayağı bir tezahürat oldu özellikle. Stadyumda bulunan futbol sever Şililerdi. Stadyumda sessizlik olduğu müddet sıralarda Şilili taraftarlar onların kendi geleneksel tezahüratlarından biri olan Çi Çi Çi Le Le Le Viva Çile diye bağırınca Arjantinliler önce bir bağırıyor, yuhlamaya başlıyor, sonra kendi tezahüratlarını yapıyorlar. O şekilde bir hareketlenme vardı. Kıtanın seyirci kültürü olarak, ultra kültürü olarak en marifetli kulüp düzeyinde, en azından marifetli ülkelerinden birinden bahsediyoruz Arjantin'den. Dolayısıyla ulusal taraftarları da birazcık, en azından birazcık diyelim, o kültürü yansıtıyor herhalde Arjantin'ler. Peki yediğin işin de senin olmasın. Yani sonuçta orada bayağı bir zaman geçiriyorsun. Futbol dünyasının şeyi ne? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Maçların takip sırasında kapı önlerinde özellikle seyyardaki program, seyyarın menüsü ne? Seyyarın menüsü bizim damak tadımıza yakın. Barbekü açısından, mangal açısından zengin çeşitler var. Sosisinden tavuğuna, işte domuz etinden normal, işte vejetaryenlerin rahatsız olacağı bin bir çeşit et çeşidine kadar var açıkçası. Ve uygun da fiyatı. Onlar daha fazla kazanıyor diye düşünüyorum. Hani böyle yine klasik şey var ya, yine esnaf kazandı. Onu kullanabiliriz çünkü stadyum içinde herhangi bir ufak bir hamburger, bir gazlı içecek menüsü 7000 pesoya, yani yaklaşık 20-25 liraya falan denk geliyor. Ama dışarıda bunu 5 liraya kapatabiliyorsun. Çok daha ucuza geliyor tabii ki bu şekilde. Onun dışında yine buranın klasik yiyeceklerinden biri olan empanada, evet, bir hayli bulabiliyoruz. Maç öncesinde herhangi bir arabanın ya da küçük minibüsün arkasında sıcak ısıtılmış bir şekilde servise sunuluyor. Bir de senin tabii işi daha kendini şımarttığın bir alan olarak yazışmalarımızdan biliyorum. Bir meze restoranında zaman geçirmişliğin de var. Yani bizimkilerin açtığı bir mekanda. Yani evet, burada çok ilginç bir şekilde hemen ben gelir gelmez ikinci, üçüncü günü bir Türk restoranı olduğunu önceden duymuştum ve hemen bir Türk gecesi düzenlememiz lazım dendi. Şöyle bir yaklaşık 10 kişilik bir Türk gecesi düzenledik. Buradaki işte büyükelçilikte çalışanlar, restoranın sahibi, burada ayrıca 3 tane gezgin arkadaşımız var. Buraya çok daha önce gelip 2-3 senedir yaşayan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız diyorum, artık hepsiyle her gün görüşüyoruz çünkü. Bir de Meze restoranı var. Restoranın adı Meze. Bayağı bildiğimiz Türk yemeklerinin çeşitli çeşitli hepsini bulabiliyoruz. Üst dediğim kuzeyden güneye, doğudan batıya, her yöreden birer ikişer farklı çeşit yemek koymuş. Büyük de ilgi var. Şimdi reklamını yapıyor gibiyim ama şu sebeple ilgi var. Burada maça gitmeden önce mesela televizyonu açıp reklamları izlediğimde, işte La Trece'den genelde takip ediyoruz, 13. kanal, işte Copa America yorumlar vesaireler, işte Şili Bolivya ile oynayacak, ondan sonra El Sultan, yani Muhteşem Yüzyıl başlıyor, Muhteşem Yüzyıl izleniyor burada, veya işte Fatma Gül'ün Suçu Ne, o yeni bitti ama onun reklamları dönüyor. Zaten daha öncesinde burada Binbir Gece dizisinin yarattığı bir etki var. Orada da Halit Ergenç başroldeydi. Yine Muhteşem Yüzyıl'da yine Halit Ergenç'in sırtı yere gelmez yani Şili'de. Efendim? Halit Ergenç'in sırtı yere gelmez diyorum Şili'de. Bayağı bir taraftır. Hayır, yani kesinlikle burada omuzlarda karşılanır açıkçası, öyle söyleyeyim. Yani zaten Türkiye'den geliyorum deyince işte Fatma Gül'ün Suçu Neden başlayıp bütün dizileri hep beraber konuşuyoruz. Bütün Şilili'li, özellikle kadınlar ilgi gösteriyor tabii dizilere. Peki basın tribünde hiç bizim taraflardan birilerini gördün mü? Yani ve kimler takip ediyor daha çok kupayı? Latin Amerikalılar tabii ki de. Avrupa'dan takip var mı? Avrupa'dan da var. Reuters burada. Bild burada. İsviçre'nin Bild'i burada. Guardian, Independent, BBC. Eski topçulardan var mı? Eski topçulardan gözüme çarpan olmadı Avrupalı ama sürekli Ivan Zamorano'yla dirsek temasındayız. O çünkü bir kanal için maçları canlı olarak yorumluyor. Maç sonunda da hemen onun bulunduğu kapının önü basın tarafından işgal ediliyor diyelim. Kendisinden yorum almak için büyük bir sıra oluyor. Onun dışında henüz gözüme çarpan yok. Yavaş yavaş maçların heyecanı ve kritikliği arttıkça bu sayı artacak diye düşünüyorum ben de. Peki son sözlerini alalım artık. Bu kadar da Şili'den tüm memlekete telefon bağlantısı. Bizim bir Türk ekonomisi kafasıyla geliyor. Fazla geliyor. En ekonomiğini buldum ben. Buldun mu? Peki. Peki. Varsa bir saatimiz, onu da konuşabiliriz. O kadar. Senin programın yok mu ya Şili'de, evden bizimle konuşuyorsun? Yani biraz çık dışarı, geç, biraz gez, git başka lezzetler tat. Yani adama derler hasta mısın sen, ama biliyoruz senin zaten yapacaksın bunları. Bugünkü programın ne? Bugünkü programım işte birazdan herhalde bir iki saate hazırlanıp stadyum çevresindeki basın odasında önce bir Kolombiya-Peru maçını izledim. Sonrasında da Brezilya-Venezuela maçı var. Estadio Monumental de, değil mi? Aynen, Estadio Monumental. O da Colo Colo'nun stadı. Şöyle de bir espriyle bitti Kolombiya-Brezilya maçı. Evdeki arkadaşlarım Colo Colo taraftarı. Colo Colo siyah beyaz formalı bir takım. En büyük rakipleri de Universidad de Chile. Onlar da mavi forma giyiyorlar. Maç sonunda Brezilya'da mavi forma giymişti. Ve ev arkadaşlarından biri Facebook'a şöyle bir şey yazdı. Yıllardır bu stadyumda mavi formalı kimse kazanamadı zaten diyordu. Yani Brezilya'da mavi giydi. Universidad de Chile'de mavi giydiği için Colo Colo'nun stadyumunda oynanan bir maçta mavilerin kazanmasının imkanı yoktu zaten diyerek Brezilya ve Universidad de Chile'lere de selam çakmış oldu böyle. O zaman sana güzel Santiago günleri ve maçları dileyelim, ama şu ikinci şarkı aramızı da şarkı anonsumuzu da yap. Öyle veda edelim sana. Tamam. Burada bütün futbolcular için birer tane şarkı yapılmış. turnuva sürecinde. Özellikle çok idol olanlar için. Vidal için var, Sanchez için var, Gary Medel için var. Özellikle en büyük Gary Medel taraftarlarının en sevgilisi o. Ama takım kaptanı Claudio Bravo için de yapılmış bir şarkı var. Birazcık daha çok Şili'nin kumbia müziğine, yani genel olarak en çok dinlenen müzik tarzına uygun olduğu için onu dinleyelim. Bale Capitan isimli bir parça bu. Copa Amerika'yı takip etmeye devam ediyoruz. copapeşinde.wordpress.com diye de bir adres var. Bir de Twitter'da hashtagliyorum Copa Peşinde diye. Oraya da bekleriz. Evet, Volkan Ağır'ı takip etmeye devam ediyoruz. O zaman Copa Amerika parantezimiz bizzati Volkan'ın yazılarından, sesinden, gözünden bu büyük avantajı değerlendiriyoruz. Volkan, ağzına sağlık, sana kolay gelsin ve tabii ki iyi eğlenceler, eğlenmeyi de keyif almayı da zaten hiç unutacağını düşünmüyoruz. Evet, şarkımızı dinliyoruz, sonra da biz kendi başımıza kapatacağız. Oriundo de Piluco se vino para la ciudad para cumplir su sueño y a su familia ayudar. De Buin para España, ¿quién lo iba a pensar? Con esfuerzo y trabajo todo se puede lograr y en primera logra debutar, figura en el mundial. Claudio es su nombre, bravo para atajar, dale capitán. Te voy a apoyar, dale capitán, eres nuestro Benji Price, dale capitán, que la copa se queda en casa. Cumbia, al estilo del amor, Benjamín Arévalo. Le pone el pecho a la bala por su nación. En su diccionario no existe la palabra no. Los sueños se cumplen, todo se puede lograr y en primera logra debutar, figura en el mundial. Claudio es su nombre, bravo para atajar, dale capitán. Como tú no hay otro igual, dale capitán. De la grada te voy a apoyar, dale capitán, eres nuestro Benji Price, dale capitán, que la copa se queda en casa. Él no se detiene, sigue acechando, el capitán siempre al mando, lo sube de rango, él es lo que se atacando, siempre apoyando el capitán. Dale capi, dale capi, dale capi, dale capi, dale capi. Dale capitán, eres nuestro Benji Price. Dale capitán, que la copa se queda en Chile. Evet, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da Şili'den Volkan Ağır'la telefon bağlantısı kurduk. Copa America'yı bir kendisinden dinledik. Çünkü bizzati orada ve takip ediyor. Yerinden haberlerimizi aldık. Müzikle de birazcık oraların havasını da memlekete, İstanbul'a getirmiş olduk. Evet, bugün Babalar Günü. Copa Babalar diyebiliriz yani. Senede bir kere yaşadığımız. Öncelikle ben kendi babamdan başlayarak bütün babaları sağlıklı, saatli, keyifli, evlatlarıyla uzun zamanlar geçirmesi dileyerek Babalar Günlerini kutluyorum ve başka türlü baba performansları yapılmış bir ortamda da sahici, haysiyet, erdem, namus derslerini öğrendiğimiz, bize hayatları boyunca kendi yaşamlarıyla bunu göstermeye çalışan babalara hakikaten ne desek azdır, sağ olsunlar, var olsunlar. Ama bir taraftan da bugünü babalarının o güzel, yani kendisiyle değil de güzel anılarıyla geçirenler var. Onlara da yani hem kendilerine hem artık beraber olmadıkları, yaşamın içerisinde beraber olmadıkları ama anılarında beraber olmaya devam ettikleri için babalarının günü kutlu olsun diyorum. Çünkü Latin Amerika'da kupa konuşulunca hep insanın aklına geliyor tabii Şili, Arjantin, Uruguay, Bolivya, bir sürü acılı topraklar buralarda. Hakeza bizim Türkiye gibi. Yani bizzat o devlet politikalarından, junta politikalarından bütün hayatlarını, babalarını bile tanımadan veya tanıyıp göremeden kayıp olarak kaybedilmiş veya yok edilmiş, öldürülmüş, baba sevgisi yaşayamamış Latin Amerika'da, Türkiye'de, bir sürü dünyanın her tarafında olan çocuklara, gençlere, artık kocaman olmuş ve çocuk sahibi olmuş insanlara de yani onların babalar günü de kutlu olsun. Baba olmuşlarsa da çocuklarıyla beraber uzun ömürler, sağlıklı ömürler olsun. Çünkü birçok insan bizden farklı olarak baba sevgisiyle veya babalarının günlerini kutlayamayarak geçirdi ve bu korkunç politikaların sonucu üzerinden oldu. Evet, bu vesileyle bir şiirle kapayım bari. Can Yücel'den tüm babalara gelsin ve çocuk baba olanlara gelsin. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yerden bitme bir çocuk çarpı bacaklarıyla ha düştü ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devin, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti. Geldi mi de gidici hep. Hep acele iş. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezber ettim gurbeti. Sevinçten uçardım. Hasta oldum mu? Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Bir helalleşmek ister elbet. Değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim, göğsüne gömdüm burnumu. En son teftişine çıkana değin. Koştururken ardından uçmaktaki devin. Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için açıldı nefesim, fikrim, can evim. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Evet, babalar günü kutlu olsun. Herkese iyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.